tan lluny i tan a prop com el riu i el sol, l'un caminant i l'altre quiet, plegats però indiferents com l'arbre i el vent, l'un dalt del puig i l'altre fuig. Adéu, adéu, amor meu i sort. Quan un no vol, no es pot fer un hort on hi ha un arol, ni quan és fosc fer néixer el sol, ni seda del setí, ni d'una drecera es pot fer un camí. El blat no neix sense llavor, i està buit el graner per això. Abans que arribi el nou dia, me n'aniré cap on sia. Adéu, adéu, amor meu i sort. I no pateixi gens si demà passat has de rentar un llençol meu. No se n'adonarà aquell que vindrà escalfar el llit que deixo buit. Adéu, adéu, amor meu i sort. Quan un no vol, no es pot fer un hort on hi ha un arol, ni quan és fosc fer néixer el sol, ni seda del setí, ni d'una drecera es pot fer un camí. El blat no neix sense llavor, i està buit el graner per això. Abans que arribi el nou dia, me n'aniré cap on sia. Adéu, adéu, amor meu i sort. Adéu, adéu, amor.